www.attableek.com, the Reviver of Iman. دے رہے ہیں ہماری اولادوں کو قرآن سکھا رہے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ اور آپ کو سلم دیکھنے کے لیے کرو. پڑھیے پیغمبر اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا. اس میں اشارہ کیا گیا ہے کہ انسان کے اوپر اللہ کے بڑے احسانات, اتنے احسانات میں نے اپنی کردار کی بیان کرا کہ آپ دو کاغذ لے کر بیٹھ جاؤ اور شکایتیں ہم کرتے ہیں یہ حالات, یہ مصیبت, یہ حالت, یہ مصیبت. ہم دو کاغذ لے کر بیٹھے, ایک پر اللہ کی نعمتیں لکھنا شروع کرو جو پیدائش سے لے کر ہے, اور ایک پر مصیبتیں لکھنا شروع کرو. آپ اللہ کی نعمتوں میں تھک جائیں گے, پوری نہیں ہو سکتی. مصیبت دو پانچ لکھ کر کے کہیں گے اس سے زیادہ کچھ نہیں. نعمتیں بہت, یہ سب سے بڑی نعمت کی جب پیدا ہوئے اللہ نے ہمیں دیکھنے والے آپ کو اتنی بڑی نعمت, اور پھر اس کو پردے میں بنایا اور اس کے اوپر بڑا سینسیٹیو پردہ رکھا, اور اتنا سینسیٹیو پردہ ہے کہ پتھر وہاں سے چلائے اور یہاں گر جاتا ہے, اور نہ سمجھ بچہ ہو نہ سمجھ اس کو بھی جو انگلی کرو تو فوراً اس کا پردہ گر جاتا ہے. یہ مالک غریب کا احسان نہیں ہوتا, دیکھنے والے کا فائدہ اور بولنے والے زبان کا, سیکھنے والے کان کا فرمان, سمجھنے والا دل و دماغ کا, چلنے والے پاؤں دیے ہیں, پکڑنے والے ہاتھ دیے. اپنی مرمت حضرت نے اپنا ساتھ بھی نمبر لکھتا ہے کہ یہ جو تم سانس دے رہے ہو, ایک سانس میں دو نعمت ہے, ایک نعمت کے اندر جانا اور دوسری نعمت ہے سانس کا نکلنا. اگر سانس اندر جا کر نہ نکلے تو بھی ہم مر جائیں, اور سانس اندر سے باہر نہ آئے تو بھی ہم مر جائیں. تو اندر نہ جاوے تو بھی موت ہے, اور اندر سے باہر نہ نکلے تو بھی موت ہے. تو آپ انداز لگائیں کہ سانس کرنا کتنی بڑی نعمت ہے. بس اسی طرح اپنے رب کی نعمتوں کو بڑے سلوک بیان کرنا اور گننا شروع کریں. قدم قدم پر اللہ کی نعمتیں آپ دیکھو گے. خدا پاک کی قسم, آپ کا قلم رک جائے گا, اللہ کی نعمتوں کو گنتے گنتے تھک جائیں گے, لیکن اللہ کی نعمتیں پوری نہیں ہوں گی. مصیبتیں ہیں کہ حالات ہیں کہ کبھی بخار آ گیا, کبھی بیماری ہو گئی, کبھی بچہ بیمار ہوا, کبھی مالیاتی اعتبار سے تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا, یہی تو دو چار باتیں ہوا کرتی ہے. اس میں بھی رب کریم نے یہ فرمایا انما العسر یسرا فانما العسر یسرا, میں ایک مصیبت دیتا ہوں تو دو خوشی آتا کرتا ہوں. قرآن میں اللہ نے فرمایا میں ایک مصیبت جب دیتا ہوں تو دو نعمتیں آگے پیچھے عطا کرتا ہوں. اس لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بلستان کے اندر بہترین بات فرمائی, فرمایا کہ جب تو مصیبت میں مبتلا ہو جائے, جب تو مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو فقط اس کی الگ نشرہ, الگ نشرہ میں اور اصل بھائی میں یس رہی. اللہ ایک مصیبت پر دو نعمتیں دیتا ہے, ایدا مبتل کا وہ خبرہ جب اس کو سنے تو خوش ہو جاتا, اور پھر میرے بھائی ہو تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ مکان اس کی نعمت, بیوی اس کی نعمت, بچے اس کی نعمت, روزانہ کی آمدنی اس کی نعمت, رات میں نیند کا گہنا اس کی نعمت. میں نے ابھی ایک پریاس میں کہا کہ آپ دیکھیں اللہ وہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے نمائندے پر اللہ نے اس قوم پر میدکوں کا آدھا بھیجا ہے, اس طرح سارے میدک سے بھرے ہوئے, کنچے میدک سے بھرے ہوئے, کھانا میدکوں سے بھرا ہوا, چاول پکاتے تھے وہاں میدک آ جاتا. ایک دوسرا عذاب اللہ نے بھیجا خون کا, اس طرح سارے خون سے بھرے ہوئے, دسترخوان خون سے بھرے ہوئے, جہاں بیٹھے خون ہی کھاؤ. ایک تیسرا عذاب چینچری کا, اس کو ہم چانچرے بھرتے ہیں, کپڑے سارے اسی سے بھرے ہوئے, بستر اسی سے بھرے ہوئے, کھانے کے چمچے اسی سے بھرے ہوئے. قرآن کہتا ہے بد کپا دیا بد کما آیا تم بہت سلا, یہ عذاب اترے تھے موسیٰ کی قوم پر جب حضرت موسیٰ نہیں مانی, اللہ بدل نہیں گیا, اللہ بلاتی ہو گیا, اللہ کمزور نہیں ہو گیا, اللہ محتاج نہیں ہو گیا, وہ اللہ آج بھی ہے. جب ہم عشاء کی نماز چھوڑ کر سو جاتے ہیں تو اللہ قادر ہے کہ میرے بستر کو صاف اور مٹھوں سے بھر دے, وہ قادر ہے اس بات کے اوپر کہ میرے بستر کو سانتوں سے بھر دے, مٹھوں سے بھر دے, رات بھر مجھے نیند سے محروم کر دے اور میں الٹ پلٹ ہوتا ہوں اور وہ نیند کی دولت کو مجھ سے چھین لے. لیکن میرے مالک نے عشاء چھوڑنے والے کو مجھ سے اٹھ کے نہیں لگا, اطمینان سے بستر پر اس کو سلا دیا اور اس کی نیند میں کوئی قلم نہیں بڑھنے دیا. صبح جب اٹھے فجر کی نماز ہم نے نہیں پڑھی, اس عادت کے باوجود اس نے بھوکا نہیں رکھا, اٹھتے ہی مجھے روٹی کھلائی, اٹھتے ہی اس نے مجھے ناشتہ کرایا, اٹھتے ہی اس نے مجھے چائے پلائی, حالانکہ میں اس کا راضی بنتا ہوں جو رات میں بھی بغاوت کر کے سویا, اٹھنے کے موقع پر بھی بغاوت کر کے سویا. میرے بھائیو, اللہ چاہتا اپنی نعمتوں سے محروم کر دیتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے محروم نہیں کیا. یہ عظیم المرتبت نعمت ہے اللہ جل شانہ کی, اگر یاد رکھو. اس کے باوجود اپنا شکری کرتے رہے, نافرمانی کرتے رہے, بغاوت کرتے رہے, بات تحقیق کرو, جب تک تم دنیا میں رہو گے میں اپنی نعمتیں تم کو دیتا رہوں گا, نہ میرا آفتاب بغاوت کرے گا نہ چاند کرے گا, نہ میرے جانور کریں گے نہ کھیتی کرے گی, نہ مکان کرے گا, نہ کوئی تمہاری بغاوت نہیں کرے گا. لیکن خطرے کی گھنٹی یہ ہے جو روایتوں سے معلوم ہوتی ہے کہ اگر ان ساری نعمتوں کے باوجود بغاوت کی زندگی گزاری تو خطرے کی گھنٹی یہ ہے کہ موت سے پہلے شیطان تمہارے ایمان کو لوٹ لے گا. کیوں؟ اس لیے کہ عمل کو چھوڑ کر ایمان کمزور ہوتا ہے, اعمال سے ایمان مکمل ہوتا ہے, اعمال سے ایمان مضبوط ہوتا ہے, اعمال کے ذریعے سے ایمان جو ہے مضبوطی پکڑتا ہے. جب اعمال نہیں ہے تو ایمان مضبوط نہیں ہوا. روایتوں میں ہے کہ جب انسان سکرات میں ہوتا ہے تو اس موقع پر شیطان کبھی اس کے باپ کی شکل میں آتا ہے جو مر گئے ہیں, ماں کی شکل میں آتے ہیں جو مر گئے ہیں, بیوی کی شکل میں آتا ہے جو مر گئے ہیں, اور ان کی شکل میں آ کر کیا کہتا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں کہتا ہے, ارے بھائی ایک میں مر گیا, ایمان کے ساتھ گیا تو آج پریشان ہو, میں جو کلمہ کرتا ہوں وہ کہہ دے تاکہ مرنے کے بعد تیری زندگی کامیاب ہو جائے. اب باپ کی شکل دیکھ کر, ماں کی شکل دیکھ کر, مرحوموں کی شکل دیکھ کر میں اس کی بات کو مان لیتا ہوں اور شیطان کی بات کو مان کر اللہ کو چھوڑ کر دنیا سے جہنم کا مستحق ہو جاتا ہوں. میرے بھائیوں, اس لیے اعمال پر اپنی زندگی کو لاؤ, اعمال پر اپنی زندگی کو لاؤ اور اتنی مضبوط اپنی زندگی اعمال پر لاؤ. میں تمہیں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں نمازیں نہ چھوڑو, میں تمہیں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ دین کے پابند نہ ہو, میں تمہیں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں سنت رسول کے پابند نہ ہو. آج ہم گالیاں دے رہے ہیں کہ آر ایس ایس یہ کر رہی ہے, بجرنگڑھ یہ کر رہے ہیں اور وشو ہندو پریشد یہ کر رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمارے اعمال کی نہوستیں ہیں, ہمارے سنتوں کو چھوڑنے کی نہوستیں ہیں, ہمارے دین کی بغاوت کی نہوستیں ہیں. جب نادر شاہ بادشاہ نے دہلی پر حملہ کیا اور مسلمانوں کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے تو اس موقع پر لوگ مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ علیہ کے پاس سفارش کے لیے پہنچے تو حضرت مرزا مظہر جان جانا نے فرمایا کہ شاہ مدے ہمارے ماں صورت نادر دیے, یہ ہمارے اعمال کی نحوست ہے جو نازل کی شکل میں جاری ہوئی ہے. میرے بھائیوں, ہماری بدامالیاں اس بہت پرشد کی شکل میں ظاہر ہوئی اور اس اور بجرنگڑھ کی شکل میں ظاہر ہوئی اور ہماری بدامالیاں یہ ہمارے کرس کی شکل میں ظاہر ہوئی. گالی ان کو نہ دو اپنے اعمال کو گالیا دو, ہمارے بگڑنے کی وجہ سے, ترک سنت کی وجہ سے, آقا کی زندگی کو چھوڑنے کی وجہ سے اور دین کی. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ آپ اور ہم نماز نہیں پڑھتے, کیا کوئی مشوری کے پریشن کا آدمی آ کر ہم کو دھندے مار رہا ہے کہ نماز پڑھنے لے جاؤ؟ کیوں نہیں جاتے؟ کیا اس میں سے کوئی آ کر کے مجھے یہ کہہ رہا بہن کی میراث نہ دو؟ کیا اس میں ہوگا ہم کو کسی نے کہ بہن کی میراث نہ دو؟ کیا ان میں سے کسی نے آ کر کے مجھے یہ کہا کہ یہ حرام کی روٹی ہے جبرن کھا لو ورنہ ہم تمہیں ماریں گے؟ کوئی آیا ہمارے پاس इन अमान के अंदर कौन आया है? हम उन्हीं से कम रहे, कौन तो इस वैंड परिषद आ गया, कौन हमारे शेष आ गया, ये तो हम खुद ही कर रहे हैं। यही हमारे अमान है। तो अल्लाह कहता है फिर मैं तुम्हारे दुश्मन को पैदा करूंगा और तुम्हारा हाल ये होगा कि तुम गर्दन उठाने के लिए मोहताज होगा। मौलाना अली मियां साहब ने जरिए पर लिखा है बाजा सोलह की जिंदगी के अंदर हजरत ने फरमाया इताअत के नबी कर लो, रसूल की इत्तेबा कर लो, शरीयत को दिलों में बिठा लो, वरना एक और नमाज की पाबंदी करो, वरना एक वक्त आएगा कि तुम चाहोगे तो भी तुम्हें फर्ज नमाज की इजाजत नहीं मिलेगी। एक दौर आएगा तुम पर और यह हालात आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे ऊपर आ रहे हैं। आप काफिल न रहे, आपके ऊपर ये हालात आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं और ऐसे सख्त हालात की तरफ मैं और आप हम जाने कि नबी का वो पैगाम हमारे सामने है कि मेरी उम्मत पर एक वक्त हुआ आएगा कि जिस जमाने में हाथ में अंगारा पकड़ने से ज्यादा मुश्किल अपने ईमान को बचाना होगा। और नबी का वो पैगाम हमारे सामने है जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं फरमाया कि मेरी उम्मत पर जब हालात चलेंगे और उम्मती और मोमिन जब कब्र के ऊपर से गुजरेगा तो वो यूं कहेगा काश इसकी जगह मैं मर चुका होता तो अच्छा होता। ऐसे हालात के बादल हमारे सामने कुछ बुंदलाए हुए नजर आ रहे हैं। मोमिन है कि गफलत में पड़ा हुआ है, कोई दो इंच की मस्जिद पर खुश है, कोई दो इंच के मदरसे पर खुश है, कोई दो इंच के अपने मकान पर खुश है, कोई पांच बीघा की अपनी फिक्र पर खुश है और हमें यह फिक्र भी नहीं है कि हमारा दीन कैसे बर्बाद किया जा रहा है, कैसे वैरान किया जा रहा है, कैसे तबाह बर्बाद किया जा रहा है। मेरा आदमी शहर में जाना हुआ और दिलचस्प मैंने उनकी दावत को कबूल किया इसलिए कि वहां बहुत बड़ा एक फितना हुआ। शहर के अंदर हमारी 115 बच्चियां 3 महीने में इस्लाम छोड़कर चली गई। आए दिन इस तरह के वाकयात हमारे पास और इस तरह के केसेस हमारे पास आ रहे हैं। मेरे भाइयों कितना दौड़ेंगे, कितना चलेंगे, कितने इब्तिदा से उम्मत को बचाएंगे जब तक हमने अपने इन मकतबों की तालीम को मजबूत नहीं की, इन मदरसों की तालीम को मजबूत नहीं की। आखिर आपके ईमान को बचाने वाला यही तो मदरसा है जहां आपने पढ़ा। आज आपके सामने नबी के खिलाफ कोई बात करे आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, इस्लाम के खिलाफ कोई बात करे आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, ईमान के खिलाफ कोई ये मजबूत ईमान किसने दिया? इसी आपके मदरसे ने दिया है, इसी आपके मकतब ने दिया है। यही मदरसा और मकतब आज भी है। अगर इन नस्लों को, इन औलादों को, इन मासूमों को, इन गुरुओं को अगर हम जो है ये तालीम देंगे तो इंशाअल्लाह हम कब्र में होंगे जैसे हमारे माँ बाप कब्र में है और हमारा ईमान महफूज है, हम कब्र में होंगे और हमारे बच्चों का ईमान भी महफूज रहेगा। और अगर हमने इस तालीम पर तवज्जो नहीं की और इस तालीम देखिए अजीबो गरीब हमारी तकसीम है, एक स्कूल के लिए अपने बच्चे को 1 घंटे पहले उठाना, उसको यूनिफॉर्म पहनाना, उसको गुसल करवाना, अच्छे कपड़े पहनाना, बस और रक्षे का निजाम, वक्त से पहले फीस का निजाम, ये तमाम चीजें बड़े मदरसे का हाल ये है कि वक्त के बाद भी बच्चा हाजिर नहीं होता। उसी के साथ यूनिफॉर्म कोई चीज नहीं, मुंह साफ किया तो किया, वुजू भी नहीं करते। अगर ये बच्चे वुजू के मुकल्लफ नहीं है लेकिन इसके पेरेंट्स और इसके माँ बाप वुजू के मुकल्लफ है और अपने बच्चों को बिना वुजू के कुरान पकड़वा कर मदरसे में भेजा तो सारी जिंदगी जब तक बच्चा बेवजू रहेगा और कुरान पकड़ता रहेगा माँ बाप को बराबर गुनाह होता रहेगा। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि माँ बाप इन बच्चों को तैयार करके भेजे लेकिन इसके लिए कोई तवज्जो नहीं है। वक्त पर गया तो गया और उसके बाद फीस का तो कोई मसला ही नहीं, तालीम की तरबियत का कोई मसला ही नहीं। ये तो अल्लाह का एहसान है कि ये जिंदा मौजिजा है नबी का जो कुरान करीम है वो न चाहते हुए भी अल्लाह दाद रहा है, न चाहते हुए भी अल्लाह दाद रहा है। बट हकीकत ये है कि हमारी बेअतनाई पर, हमारी बेतवज्जुही पर होना तो ये चाहिए था कि अल्लाह इस कुरान की दौलत को छीन देता, किसी और को दे देता, उनको मुस्लिम बना करके दे देता। तो मेरे भाई हमें इन मकासिद की तालीम की तरफ खूब तवज्जो की जरूरत है कि मदारिस दीन की असलियां हैं, इसके जरिए से ईमान महफूज होता है और जो लोग उसे तआवुन करते हैं وہ بھی اپنی آخرت بنا لے جو اس کو محبت کی نظر سے دیکھ رہے وہ بھی اپنی آخرت بنا لے جو اس کو پڑھا رہے وہ بھی اپنی آخرت بنا لے دنیا سے تاریخ کی امیدیں نہ رکھو دنیا سے تاریخ نہ چاہو یہ کاغذ کے پھول ہے یہ کاغذ کے پھول ہے اس میں کوئی خوشبو نہیں اسی لیے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر تین آدمیوں کو بیان کیا جس میں ریاکاری کا شمار زیادہ ہے ایک عالم قیامت کے دن کہا جائے گا تو نے اپنے علم کو حصول دنیا حصول عزت حصول شہرت کے لیے استعمال کیا آج میرے وہاں جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ایک مجاہد جس نے اپنی طاقت کو شہرت کے لیے قومیت کے لیے استعمال کیا آج جہنم ہے تمہارے لیے اور ایک سبھی ثقافت کرنے والا اللہ کے راستے میں کہنے والا کہا جائے گا سب کچھ تم نے اس لیے کیا تھا تیرے نام کی تختی لگے تیرے نام کی شہرت ہو تجھے آؤ مدد ہو تیرے نام کے جلسے ہو گیا دنیا میں تیری چاہتے میرے پاس تیری جہنم کے علاوہ بہرحال میرے بھائیوں ہمیں جامع شہر سے بچنا چاہیے یہ تھوڑی دیر کی اچھے کلمات کرتے ہیں بس کسی نے جو بول بول دیے تمہیں کچھ ہونے کی ضرورت نہیں من سمع سمع اللہ تعالی جو سننے کی نیت رکھے گا اللہ تعالی اس کی دنیا میں سنا دے گا آپ کے اندر کچھ نہیں ہمیں تو اپنے رب سے لینا ہے اس مالک سے لینا ہے اس اللہ سے لینا ہے اور وہ نعمت لینا ہے جو کبھی فنا ہونے والی ہے جو کبھی ختم ہونے والی ہے اس نعمت کو اپنے رب سے لینا ہے اس لیے علماء کی خدمتیں جو لوگ تعاون کر رہے ہیں پیسوں سے ان کی خدمتیں جو محبت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں ان کی خدمتیں اللہ سب کی خدمتوں کو قبول فرمائیں بھلے عظیم عطا فرمائیں اس مدرسے کو دینوں کی لاکھوں کی ترقیوں سے مالا مال فرمائیں جو بیچارے مسلسل میرے پاس وقت تک غور کراتے رہتے مشورہ کرتے رہتے کیونکہ میں آ نہیں سکتا یہ لوگ نہیں آ جاتے اور مشورہ کر لیتے اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو ان اور ترقیوں سے مالا مال فرمائیں کیونکہ میرے پاس وقت نہیں میں صبح پونے 7 بجے سے مسلسلات پڑھانے بیٹھا تھا تو 11:45 بجے ختم ہوئی 4 گھنٹے مسلسلات پڑھائی میں اٹھ کر گوبر غسل کر کے 10 منٹ میں میں ادھر بھاگا اور یہاں آیا میں نے صرف ایک گلاس پانی کر دیا ہے اس پر اس کے علاوہ کچھ نہیں اور آ کر پھر 4 پی کر کے پڑھانے گیا اور پھر مجھے جمعہ میں کہیں اور پہنچنا ہے اور وہاں کچھ بات کرنا ہے تو بہرحال ان لوگوں کی بھی چاہت یہ تھی کہ میں حاضر ہو جاؤں اور میری بھی چاہت یہ تھی کہ میں حاضر ہو جاؤں کیونکہ سال میں جا نہیں سکتا ہوں تو چلو اسی بہانے میں حاضر ہو گیا اللہ مجھے بھی جو کچھ ان بچوں نے پڑھا ہے اور ان لوگوں اسکیم نے پڑھایا ہے اللہ اس میں سے مجھے بھی کچھ ثواب عطا فرما دے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما آج مبارک دن ہے ہماری دعاؤں کو قبول فرما ان بچوں کو قبول فرما دونوں میں لاکر آس مالا مال فرما اے اللہ ان مدرسین کو قبول فرما ان کے خدمات کو قبول فرما اے اللہ منتظمین کو قبول فرما اے اللہ دینے والوں کو قبول فرما محبت کی نظر سے دیکھنے والوں کو قبول فرما اسکولی بستی کو قبول فرما اے اللہ فارغ رہتے ہوئے دور دراز رہتے ہوئے اس مدرسے کی فکر کرنے والوں کو قبول فرما سب کو اجر عظیم جزائے خیر عطا فرما دین سے ہم سب کو وابستگی عطا فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے سیاحت سے معافی عطا فرما اے اللہ اخلاق سے رضیلا سے ہماری حفاظت فرما اخلاق سے حمیدہ ہم سب کو عطا فرما اخلاق سے رضیلا سے حفاظت فرما اخلاق سے حمیدہ ہم سب کو ایک فرما ہم سب کو عطا فرما اے اللہ ہمارے سروں پر جو اس وقت یشن کا بادل منڈلا رہا ہے مولا ہماری دستگیری فرما ہماری مدد فرما ہمیں منصف مجاز امیر عطا فرما اے اللہ طالب مجاز طالب مجاز امیر سے ہم سب کی حفاظت فرما اے اللہ تو سے ماننے کا ہمیں سلیقہ عطا فرما اے اللہ تجھی کرنے والی ذات ہے تجھی کرنے والی ذات ہے مولا ہمارے دکھوں کو سن لے اور ہمیں منصف مجاز امیر عطا فرما دے اور ظلم کی بربریت سے ہم سب کی حفاظت فرما دنیا میں بڑے فساد ہیں مسلمانوں کو بڑی دشمنی کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے اے وہ کرنے پر کرو سب کے دلوں میں محبت پیدا فرما ہم نوامات قائم فرما فتنوں کو ختم فرما آپس میں پیار عطا فرما بے اولادوں کو اولاد عطا فرما بے کی شادی والوں کی شادی کا انتظام فرما، اللہ غلط مقدمات میں ہے نجات عطا فرما، باعزت بری فرما، اللہ اس بستی پر اپنی خصوصی رحمت سے حاضر فرما، اللہ جو گزشتہ جمعہ کو حادثہ ہوا اور کوئی سستے میں تھا اور یہ اللہ کوئی تلاوت قرآن میں تھا اور کوئی نماز میں تھا اور مولا اچانک کا حادثہ پیش آ گیا اور وہ 50 کے قریب سے پیارے ہو گئے، اللہ ان کی بخشش فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کی بات بات مغفرت فرما، اے اللہ ان کی اولادوں کو، ان کی پسماندہ کو سب زمین عطا فرما، ان کو مقام شہادت عطا فرما، اے اللہ ہم مسلمانوں کی غیرت بے غیرتی اور غفلت کا یہ عالم ہے، ہم نے صرف فوٹو دیکھ کر کے بس ایک دوسرے کو بتا دیا، ہمارے دل میں ایک مومن کی طرح کوئی جذبہ بھی پیدا نہ ہوا، مولا جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ قبول فرما، آمین یا رب العالمین، صلی اللہ علیہ نبی کریم رحمۃ اللہ. www.attableague.com The Reviver of Evil.